Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren miljarden uit voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat in de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Het COA krijgt meer dan een miljard om de kosten voor noodopvang in hotels en schepen te dekken. Ook voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben wordt een 500 miljoen vrijgemaakt. Gemeenten die in financiële problemen zitten krijgen ook geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. In Gendringen in de Achterhoek is vannacht brand geweest in een winkelpand. Vijf huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. De brand in een voormalig meubelzaak brak rond 00:30 uit. Inmiddels is de brandweer bezig met nablussen. Bewoners van de ontruimde woningen konden bij familie slapen. Bij een steekpartij in Zeeland is gisteravond een man gewond geraakt. De politie kreeg een melding van een man die met een mes over straat liep in Oost-Soeburg bij Vlissingen. Even later vonden ze een gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woning in het dorp werden twee mannen aangehouden. Er wordt nog onderzocht of zij bij de steekpartij betrokken waren. Inwoners van de Russische regio Kurgan moeten zo snel mogelijk weg uit het gebied. Er zijn al een week zware overstromingen en de situatie lijkt nog erger te worden omdat er veel regen wordt verwacht. De vrees bestaat dat het zo snel gaat dat mensen in hun slaap kunnen worden verrast. In het getroffen gebied ten noorden van Kazachstan staan ruim 14.000 huizen onder water. Ook het noordwesten van Kazachstan is getroffen door de overstromingen. Het weer, de dag begint met zon, maar rond de middag slaat het weer om. Dan flinke buien met hagel en onweer. Verkeer moet rekening houden met zware windstoten tot lokaal 100 km per uur. En ook vanavond en dinsdag wordt er veel wind en regen verwacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. De spanningen in de Zuid-Chinese Zee, daar gaan we het deze ochtend over hebben. Want die lopen namelijk op. De Verenigde Staten en de Filipijnen zijn bezig met een grote legeroefening. Waarom staat juist dit gebied, rijk aan natuurlijke hulpbronnen en strategische routes, maar zo centraal in een complex machtsspel? Daar gaan we het deze ochtend over hebben, in Vroeg. American aircraft, this is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be intercepted. Tensions are rising in one of the most hotly contested regions on the planet, the South China Sea. Op dit moment is dit misschien wel het belangrijkste en gevaarlijkste stuk water op aarde. You have this sense that the region is on the edge of something really awful. Vroeg. Stefan Komduur. Goedemorgen, het is begin van maandag 15 april 2024. De dag dat in de Zuid-Chinese Zee opnieuw een legeroefening plaatsvindt onder leiding van de VS en de Filipijnen. Ze zijn al een aantal dagen bezig. Vandaag zullen onder andere ook Franse troepen daarbij aansluiten. Het is een gebied wat steeds vaker in het nieuws is. Veel belangrijke scheepvaartroutes lopen er. En de grond is rijk aan grondstoffen. Het is ook een gebied waar veel wereldmachten met elkaar botsen over de vraag van ja, wie is het nou eigenlijk? Daarom vandaag in Vroeg een diepe duik in die Zuid-Chinese Zee. Hoe gevaarlijk is de situatie en waarom staat wat daar gebeurt nou zo symbool voor spanningen tussen wereldmachten? En dat doe ik met de man die in Nederland, ja, ik denk er het meeste over weet misschien wel. Dat zou kunnen, hè? Nou, daar gaan we achterkomen tot 6 uur. Hier bij mij aangeschoven Friesel Dubbelboer, expert in zeeconflicten en als politicoloog ook verbonden aan het Leiden Asia Center. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er bent, zo vroeg hier in de ochtend. Ja, jij weet veel over dit specifieke deel van de wereld, over die Zuid-Chinese Zee ook. Allereerst, waar komt jouw interesse voor die Zuid-Chinese Zee vandaan, zou je zeggen? Ja, wat een goede vraag. Dat is eigenlijk begonnen met een reis naar Zuidoost-Azië. Ik ben daar op een gegeven moment een vriend gaan bezoeken die daar in Hongkong woonde en werkte. Mm-hmm. En aansluitend ben ik daar nog een beetje gaan rondreizen. En ik was toen marktonderzoeker, maar van opleiding ben ik politicoloog. En daar deed ik eigenlijk niks mee op dat moment. Maar je gaat je dan toch een beetje inlezen. En dan kom je erachter dat er eigenlijk heel veel gebeurde. En we hebben het nu over zo'n 10 jaar geleden. Dat er heel veel gebeurde, heel veel conflicten op zee. Kleine botsingen en irritaties tussen China en de buurlanden. Maar daar las je eigenlijk niet zoveel over in de Nederlandse kranten. Maar wel in de Anglo-Saxische kranten. En nou, daar ben ik toen eigenlijk ingedoken. Want ik vond dat daar wel meer aandacht voor kon komen, ook in Nederland. Toch even voor de luisteraar die 's ochtends nu in bed ligt, onderweg is naar de naar zijn werk nog even de slaap uit zijn ogen wrijft. We hebben het over de Zuid-Chinese Zee. Als ik even de kaart erbij pak, topografie, waar ligt het precies? Over welk gebied hebben we het? Nou, de Zuid-Chinese Zee, dat is net als de Middellandse Zee. Een randzee heet dat formeel. Hij is echt grotendeels omsloten door landen. Hè. Mm-hmm. Hij is ook echt even groot ongeveer als de Middellandse Zee. De Middellandse Zee die loopt van west naar oost. Deze loopt meer van noord naar zuid. Hè. En in het westen is die omsloten door Vietnam en China. In het noorden wordt die begrensd door Taiwan. Dan ga je met de klok mee. Heb je de Filipijnen. En dan Borneo, het Maleisische schiereiland. En dat is het eigenlijk. Dat zijn de landen die de Zuid-Chinese Zee omsluiten. En dat zijn 6-7 landen. En die spelen allemaal een grotere of kleinere rol in deze conflicten. Want zo kan je het eigenlijk wel noemen. Het zijn niet alleen conflicten tussen die kleinere buurlanden en China. Maar ook onderling zijn er vaak irritaties en conflicten en botsingen geweest. Ja, oké, interessant. Daar komen we over te spreken ook. We hebben uitgebreid de tijd, maar even voor nu. Korte situatieschets. Waarom is specifiek deze zee nou zo belangrijk voor veel landen? Waarom lopen die spanningen precies op dit deel van de wereld nou zo op? De laatste jaren, hè, dan is er een nieuw begrip in opkomst, de Indo-Pacific noemen ze dat. En dat begrip heeft alles te maken met de opkomst van China. Nou, daar heb ik het woord al genoemd, hè, China. De Indo-Pacific, dat is een gebied dat wordt beschouwd als zowel de Pacific, dus de Stille Oceaan is dat, en de Indische Oceaan. En dat is eigenlijk één geheel, een theoretisch geheel voor strategen en ook politicologen zoals ik. En die kijken daarnaar naar de dynamiek tussen de grootmachten. En India speelt daarbij ook een rol. En daarom noemen ze het ook Indo-Pacific. Want India krijgt een steeds grotere rol bij die confrontatie tussen China en de VS ook. En dat is dus de Indo-Pacific. En eigenlijk het kerngebied van de Indo-Pacific, waar die confrontatie, die botsing plaatsvindt. Kerngebied, dat is eigenlijk de Zuid-Chinese Zee. Dat is voor de kust van China. China is daar in het verleden, misschien komen we daar ook nog verder aan toe, vanuit zee heeft een aantal invasies gehad. Hè. De opiumoorlog, Engeland, Frankrijk en de westerse grootmachten, die zijn in de 19e eeuw China binnengevallen vanuit zee. Dus dat ligt ook gevoelig in China. Dus die vinden het wel fijn als ze daar tegenwoordig nu zo'n grootmacht zijn, controle over hebben. Mm-hmm. China claimt dat hele gebied sinds ongeveer 1947. Zeggen ze dat een historisch gebied is van China, waar ze altijd de baas zijn geweest. En daarom hebben ze daar nu ook recht op. Dat is het verhaal van China. Daar kan je wel wat kanttekeningen bij zetten. Maar het is dus geopolitiek van belang. En daarnaast zitten heel veel olie, vis en gas in de zee. Mm-hmm. En nationalisme speelt ook een rol. En tenslotte is het misschien goed om nog even te noemen. In 82 is er een heel mooi verdrag gesloten, het VNC-rechtverdrag. En dat legt eigenlijk vast hoe je omgaat met de zee. En welke gebieden, welke maritieme zones aan welk land toevallen. En die claim die ik net al even noemde, die wordt met een streepjeslijn, de 9-streepjeslijn, wordt die op de kaart ingetekend. Maar die gaat dwars door alle maritieme zones die ook aan de buurlanden worden toegekend. Nou ja, zie daar het recept voor conflict en irritatie en soms ook confrontatie. Ja, en het één keer in de zoveel tijd is het weer even in het nieuws. Maar de problemen zijn er eigenlijk altijd, de spanningen. Ik zou je zeggen dat het nu onrustiger is dan ooit? Ja, dat niet dan ooit. Want er zijn in de jaren 70 en 80 zijn er een aantal zeeslagen geweest wel. Dus echt dat marineschepen op elkaar schoten van tussen Vietnam en China. In de Paracel-eilanden, er zijn twee eilandengroepen in die zee. In het noorden liggen de Paracel-eilanden. In het zuidoosten de Spratly-eilanden. Er zijn twee keer is het daar tot confrontatie gekomen tussen Vietnam en China. Waarbij ook echt tientallen, misschien zelfs honderden doden zijn gevallen. Dat is een tijd geleden. De laatste jaren is het wel weer heel erg onrustig in het gebied. China heeft er een aantal eilandjes opgespoten een aantal jaren geleden. En daar hebben ze een militaire basis opgebouwd. En sinds die basis er zijn, heeft China veel meer middelen en mogelijkheden eigenlijk om zich daar te manifesteren met vliegtuigen, met schepen. En dat leidt eigenlijk ook weer tot een intensivering van het aantal botsingen, confrontaties en irritaties. En acties ook van andere landen in de wereld. Politicoloog en zee... conflicten-expert Friso Dubbelboer is tot 6 uur mijn gast hier op NPO Radio 1. Vragen aan hem kan je stellen in de welbekende NPO Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Het is een groot conflict met veel verschillende kanten. Friso, we gaan het deze ochtend zo helder proberen mogelijk uit te leggen. Je noemde al de aantal landen die aan die zee liggen. Zijn dat dan ook automatisch de belangrijkste spelers in dit conflict? Of missen we dan een aantal? Bijvoorbeeld de Verenigde Staten heb je al genoemd, maar die zit niet automatisch aan de Zuid-Chinese Zee. Nee, dat klopt. Dat is een goeie. En ik realiseer me dat ik ook vergeten ben Indonesië te noemen, helemaal in het zuiden. Indonesië heeft ook nog een aantal eilandjes in de Zuid-Chinese Zee liggen. En die eilandjes worden niet geclaimd door China. Maar de wateren eromheen worden wel geclaimd door China. De economische zone van die Indonesische wateren. Dus daar ligt ook een conflict tussen die landen. En je noemt natuurlijk heel terecht de Verenigde Staten. Die nemen formeel geen positie in. Bijvoorbeeld over wie welke eilandjes in de Zuid-Chinese Zee bezit. Mm-hmm. Daar spreken ze zich niet over uit. Wat de officiële positie van de VS is dat zij vinden dat van wie die eilandjes ook zijn, de vrijheid van scheepvaart moet gegarandeerd zijn. En om dat te doen, varen de Verenigde Staten regelmatig met hun marineschepen door het gebied. En daarmee confronteren ze eigenlijk ook vaak de Chinezen die daar die gebieden claimen. En die vinden dat andere landen toestemming moeten vragen om daar te varen. En de Verenigde Staten die doen dat met opzet niet, om eigenlijk een punt te maken dat het open wateren zijn. Internationale wateren, mm-hmm, waar China niks over te vertellen heeft. En die operaties die noemen ze Freedom of Navigation Operations in goed Engels. Vrijheid van scheepvaart operaties zouden wij dat noemen. Echt om een juridisch punt te maken is het feitelijk van hey, deze wateren zijn van niemand, die zijn van iedereen. En dat is voor de VS als wereldmacht met een van de grootste marines ter wereld, is dat ook een politiek en een militair en strategisch belang, ja, om die wateren open te houden. En die buurlanden van China, die best wel onder druk staan, hè, van China, want China die manifesteert zich daar met de grootste marine inmiddels ter wereld, met een enorme kustwacht, de grootste kustwacht ter wereld, ook honderden schepen, en ook nog met een vloot van maritieme militie. Dat zijn eigenlijk visserschepen met paramilitairen die daar opvaren en die eigenlijk niet vissen, maar meer eigenlijk de kustwacht en de marine helpen. Vrijheid van scheepvaart dus. Dat is een belangrijke term in dit verband. En dat is wat het belang is van de VS in het gebied. Je noemt al een aantal keer die eilandjes, die landwinningsprojecten waar China in 2010 mee is begonnen. De spanningen lopen al veel langer dan dat moment in 2010. Maar zou je zeggen, dat is wel de katalysator geweest voor de spanningen waar we vandaag mee te maken hebben, kunnen we wel terugvinden in 2010. In dat moment dat China eigenlijk die kleine eilandjes begon op te spuiten en uiteindelijk nu tot legermachtbasis heeft omgevormd. Ja, ik zou het niet als katalysator willen benoemen. Ik denk eerder dat het een gevolg is dan een oorzaak. De katalysator is gewoon het feit dat China daar een claim doet die in strijd is met het internationaal recht. Dus dat botst gewoon. En daar zitten natuurlijk ook nog allemaal geopolitieke belangen achter, militaire belangen achter. En die eilandjes die zijn ze eigenlijk gaan bouwen om die claim kracht bij te zetten, zeg maar. En die heeft dus inderdaad, zoals ik net al zei, geïntensiveerd de situatie die daar ligt, doordat China gewoon daar extra militaire basis heeft midden op zee op die eilandjes. In 2009 is er een deel van het zeerechtverdrag in werking getreden die de landen dwong eigenlijk om maritieme zones die nog niet geclaimd waren, om die dan wel bij de VN te deponeren, die claims. En dat heeft eigenlijk daar zijn claims door Vietnam en de Maleisië bijvoorbeeld neergelegd. China heeft er tegen geprotesteerd. Dat heeft weer politieke irritaties gecreëerd. En in 2012 is er een incident geweest tussen de Filipijnen en China. De China heeft daar toen een atol-eilandje van de Filipijnen afgepakt. Het Scarborough Atoll heet dat. En dat was voor de Filipijnen was dat eigenlijk een teken om een juridische stappen te gaan ondernemen. Ja. En ze hebben toen een arbitrage aanhanger gemaakt bij de Permanent Hof van Arbitrage bij ons hier in Nederland in Den Haag. Die arbitragezaak die hebben ze gewonnen. Dat heeft jarenlang gesleept. In 2016 is er een arbitrageuitspraak gekomen. En die heeft eigenlijk die enorme historische claim van China op die wateren in de prullenbak, naar de prullenbak verwezen. China heeft, ja, dat is speculeren, maar China heeft, denk ik, als reactie op die arbitragezaak, hebben zij hun positie in de Zuid-Chinese Zee verhard. En ik denk dat dat ook de druppel is geweest voor China om te besluiten van, we gaan die eilandjes bouwen. Zo. Een beetje de kont tegen de krip gooien, zeg maar. Van wat nou, arbitragezaak, een klein buurland, jullie hebben daar, hoe durf je het grote China aan te pakken? Dan gaan wij onze claim verharden. En ook handen en voeten, of zo je wil, tanden geven door daar militaire basis te bouwen midden in dat gebied. Een ander belangrijk moment naast dus deze landwinningsprojecten is Taiwan. Dat is volgens China een afvallige regio. Het is een eiland voor de kust van China, wat een zelfstandig land is. En op een dag komt daar Nancy Pelosi aan. De voorzitter op dat moment van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. En dat is voor China tegen het zere been. En daarna verharden ze hun positie nog meer dan dat ze daarvoor deden. Ja, dat klopt. En dat is ook interessant. Als we het hebben over Oost-Azië, Zuidoost-Azië, dan wordt er soms gespeculeerd van welk conflict is het gevaarlijkst. Hè? Als het misgaat, is dat dan rond Taiwan? Of is het dan in de Zuid-Chinese Zee? En nou, soms wordt ook het Koreaanse schiereiland genoemd. Maar dat zijn dus twee conflicten die altijd in het oog springen. Taiwan en de Zuid-Chinese Zee. Maar door dat bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zie je eigenlijk dat die twee conflicten veel meer dan ooit verbonden raken. Als reactie op dat bezoek besluit China om uit boosheid militaire oefeningen te gaan doen rondom Taiwan, op 6-7 plekken, waardoor er een soort feitelijke blokkade ontstond van Taiwan. Dat duurde een week en ze hebben ook rakettesten gedaan. Die raketten die vlogen langs het eiland, maar ook over het eiland. En die belanden in de economische zone van Taiwan en vlakbij de economische zone van de Filipijnen. Dus Taiwan, de Filipijnen, die schrok zich eigenlijk rot. Die zagen eigenlijk in de zomer van 2022... Hoe het mis kan gaan als het echt escaleert rondom Taiwan. En dit was dan nog maar een beperkte crisis. Maar die hebben daar toen wel een aantal conclusies uitgetrokken. Wat was de reden van het bezoek van Pelosi in Taiwan? Ja, ik denk dat Nancy Pelosi die wilde een politiek punt maken. Wij steunen jullie, inderdaad. En daar was niet iedereen het mee eens, hoor. Want het was, voor dat bezoek was het al duidelijk dat China daar aanstoot aan zou nemen. En de vraag is, je stuurt dan de derde hoogste functionaris van de VS, die stuur je naar Taiwan, een land dat je formeel, of een eilandstaat, een entiteit die je formeel niet erkent. Is dat wel verstandig om dat te doen? Wat win je ermee? Wat verlies je ermee? Nou ja, die discussie die loopt eigenlijk nog steeds, of dat verstandig was. Maar het heeft in ieder geval wel voor duidelijkheid gezorgd bij de buurlanden. En je hebt gezien dat Taiwan echt wel een enorm kruidvat is. En die zijn er zo van geschrokken dat die buurlanden, de Filipijnen en Japan, maar ook andere landen, ook Zuid-Korea, maar ook Australië bijvoorbeeld, die zijn steeds meer naar elkaar toegetrokken. Die zijn allemaal nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, bondgenootschappen met de Verenigde Staten. Dat zijn allemaal meer of minder bondgenoten van de Verenigde Staten. Maar zijn ook onderling de banden gaan aanhalen. Dus veel meer samenwerking op het gebied van de kustwacht gekomen, bijvoorbeeld. En Japan financiert allemaal kustwachten en schepen voor de Filipijnen. Is dat een ontwikkeling waar China rekening mee had gehouden? Of denk je dat ze dat toch verbaasd heeft? Ik denk niet dat ze dat voorzien hebben. Je kan de vraag stellen of dat, wat dat China heeft opgeleverd, die intimidatie van Taiwan, of dat zich niet in feite tegen zich keert in strategische wijze. Ik denk dat ze hier geen rekening mee hebben gehouden. En dit is iets waar ze ook wel aanstoot aan nemen. Afgelopen week was er een grootschalige oefening tussen vier landen, tussen de VS, Australië, Japan en de Filipijnen. Dat was voor het eerst ooit dat die vier landen met z'n allen, met z'n vieren gingen oefenen daar in die Zuid-Chinese Zee. Dus in die zin was dat ongekend. Maar ik denk dat dat niet gebeurd was, die samenwerking, als die crisis in Taiwan daar niet was geweest in 2022. En dan kan je ook zeggen, China, het is al een onwijs groot land. Ze hebben al in het verleden meerdere regio's ingenomen, ingelijfd tot de Volksrepubliek China. Waarom is dat Taiwan nou zo belangrijk voor ze? Ja, nou ja, ze vinden dat historisch bij China hoort natuurlijk. En ze zien dat als een soort afsluiting van de eeuw van vernedering. Ik noemde net al even de kolonisatie van de kuststreek van China in de 19e eeuw. En ze zijn toen ook Hongkong verloren. Dat hebben ze inmiddels terug. Mm-hmm. En ja, Taiwan, ja, dat is in die visie is dat het laatste stukje van China dat nog terugveroverd moet worden. En dat rond dan zeg maar het einde af van die eeuw van vernedering, die dan loopt tussen 1860 en 1950 ongeveer. Dat is de theorie. Maar ook strategisch is het heel erg van groot belang. Als je naar de kaart kijkt, dat is natuurlijk op de radio niet zo makkelijk, maar als je dat thuis doet, dan zie je dat Taiwan eigenlijk een soort kurk is die de doorgang afsluit tussen de Chinese kust en de Stille Oceaan. En ja, in die zin is Taiwan ook van groot strategisch belang. En als je Taiwan controleert, dan controleer je eigenlijk feitelijk ook het gebied daaromheen. Hè. Dat zijn dan de zuidelijke Japanse eilanden en de noordelijke Filipijnse eilanden. En nou ja, kan wel bezig blijven. Het is echt van enorm strategisch belang. En dan heb ik nog niet eens gehad over de semiconductor-industrie die daar tegenwoordig is. De chips die daar gemaakt worden. Precies, ja. En de kennis die daarvan is in dat land ook. En de verschillende universiteiten, fabrieken die daar allemaal staan, die daar aan meewerken. Je bent niet een China-expert, maar dat is goed dat ik dat zeg. Maar ik denk dat je er vast wel een idee over hebt. Of misschien wel met collega's over praten die er meer kennis over hebben. Wat voor groot plan van China zit hier nou uiteindelijk achter? Zijn zij bezig met eigenlijk de wereld buiten zich te houden en eigenlijk zo zelfvoorzienend mogelijk te worden, zodat ze op een gegeven moment alle poorten kunnen sluiten en niemand meer toe hoeven te laten, niet afhankelijk meer zijn van wie dan ook in de wereld, omdat ze alles zelf binnen de eigen landsgrenzen kunnen maken, kunnen produceren, via nieuwe zijderoutes naar zich toe kunnen krijgen? Of? Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag, natuurlijk. Wat willen ze? Ik denk ten eerste dat wat China wil, nou ja, dan kan je ook vragen, wat wil de communistische partij? Ten eerste willen ze aan de macht blijven. Ten tweede willen ze veiligheid. En ik ben er niet direct van overtuigd dat China de wereld wil overnemen. Maar ik denk dat China eigenlijk hetzelfde wil als de Verenigde Staten. Gewoon een hele stevige geopolitieke en strategische positie in de wereld. En ja, net als elke grootmacht, denk ik dat ze daarbij niet altijd rekening houden met hun buren. Maar als ik China bekijk als grootmacht, en ik kijk naar het verleden, de VS, Groot-Brittannië en zo, dan zijn ze in mijn bescheiden opinie eigenlijk een hele gewone grootmacht die zich precies gedragen als de Verenigde Staten deden. Zullen er eigenlijk gewoon voor zorgen? En dat Groot-Brittannië. Dat de Chinese inwoner niks tekort komt, voor een gevoel in ieder geval. En daarvoor hebben ze dit soort acties nodig, want ze willen in de toekomst genoeg gas en olie voorradig hebben en niet afhankelijk zijn van andere delen in de wereld waar dat vandaan moet komen. Vis. En daar horen eigenlijk dit soort acties in hun oog dan bij. We moeten dat veiligstellen en dan moeten we ook delen van de wereld annexeren, van ons maken. Ja, nou, de delen van de wereld annexeren. Ik geloof niet dat ze nog heel grote ambities hebben voorbij Taiwan. Ik denk niet dat ze de Filipijnen willen veroveren, bijvoorbeeld, om maar wat te zeggen. Zo is het niet. Maar ik denk wel dat ze terug willen naar een situatie misschien zoals die ooit was in het verleden, dat iedereen boog voor China en dat China zijn, dat de buurlanden daar eer aan betoonden en zo. En dat is, zo zien ze soms het verleden van China. Hè? Toen de Verenigde Staten er nog niet waren, toen was China eigenlijk in de regio de onbetwiste grootmacht. Ja, die situatie is een beetje verdwenen natuurlijk, hè? Met de neergang van China een aantal eeuwen geleden en de opkomst van de VS. Dus ik denk dat ze graag zouden zien dat ze weer gewoon bovenaan de aardrot staan. Zometeen praten wij hierover verder. Laten we even kijken wat de luisteraar deze ochtend hier ook over te vragen heeft. Je mag je vragen deze ochtend stellen aan Friso Dubbelboer. Hij is zeeconflicten-expert en politicoloog. Vragen stel je deze ochtend in de NPO Radio 1-app. En die kan je gratis downloaden op je telefoon. Vroege vragen. Dat noemen we dan vroege vragen. Daar zegt Dylan bijvoorbeeld: goedemorgen Stefan, de Verenigde Staten hebben meerdere militaire bases in en rond de Zuid-Chinese Zee. In hoeverre bepaalt dit de harde opstelling van China ook, vraagt hij zich af. Groetjes, Dylan. Ja, een hele goede vraag. Nou, ik denk dat dat een hele grote rol speelt. Ik refereerde eerder in het gesprek al eventjes aan de eeuw van vernedering. Dat China werd binnengevallen door westerse machten via de zee. En ja, natuurlijk voelen ze zich kwetsbaar. Want er zijn inderdaad echt wel heel veel bases om China heen. Heel veel Amerikaanse militaire bases in Japan. En ze krijgen sinds kort ook weer toegang tot een aantal militaire bases in de Filipijnen. Door een uitbreiding van het defensieverdrag dat de Filipijnen al langer hebben met de VS. En de VS heeft heel veel bondgenoten, ook schepen in bijvoorbeeld in Singapore liggen. En je hebt natuurlijk het Amerikaanse eiland Guam, dat ligt net voorbij de Filipijnen in de Stille Oceaan. Je hebt Hawaii. En nou ja, het is echt wel een ring van Amerikaanse bases in heel Oost- en Zuidoost-Azië. Ja, dat vinden de Chinezen niet leuk. En, dreigend. Dreigend, inderdaad, ja. Ja. En daar komt een reactie op. Goeie vraag, Dylan, dankjewel daarvoor. Nazar zegt, goedemorgen. Er wordt gezegd, men weet niet van wie het is. Maar geeft de naam niet eigenlijk al een duidelijke oplossing voor dit probleem? We noemen het de Zuid-Chinese Zee. Ja, dat wordt wel eens gezegd, inderdaad. En ik vraag me dat af. Kijk, in de Filipijnen noemen ze de Zuid-Chinese Zee tegenwoordig de West-Filipijnse Zee. En in Vietnam noemen ze de Zuid-Chinese Zee, die noemen ze de Oostzee, bijvoorbeeld. En in Indonesië noemen ze dat tegenwoordig de Noord-Natuna-Zee. Hmm. Dat zijn de Natuna-eilanden die daar liggen. Dus ik denk niet dat de naam weggeeft. Dat is nou toevallig de internationale naam die zee heeft. De Chinese zee, die naam is ook, dat is eigenlijk een westerse naam. Hè? Dus als je vanuit Europa die kant op vaart en door de Zuid-Chinese zee, dan vaar je naar China. Het wil niet zeggen dat je in China zit, maar het is de weg naar China. En dus nee, maar misschien zou het voor alle duidelijkheid aardig zijn om het bijvoorbeeld de Zuidoost-Aziatische Zee te gaan noemen. Om daar nog wat meer duidelijkheid over te scheppen. Of de ASEANzee of zo. Nou ja, in die Zuidoost-Aziatische Zee is strategisch belangrijk, zegt Diana Kort ook. Onder meer voor handel tussen Azië en de rest van de wereld. Wat betekent dat voor Europa? Ze zegt eigenlijk, dat betekent voor Europa ook veel. Wat kan de gast hier over zeggen? Ik noemde al kort even in de inleiding, lopen belangrijke scheepvaartroutes. Maar dat is echt een understatement. Hè? Dat veel handel loopt via die zee. Ja, heel veel. Ik exacte percentage durf ik niet te noemen, maar misschien is het wel richting 1/3 van alle zeehandel. Er zijn echt twee belangrijkste zeeroutes op aarde. Je hebt de Persische Golf, waar al die olie doorheen komt. Oh, je hebt natuurlijk het Suezkanaal en de Rode Zee, waar nu zoveel te doen is. En dan heb je de straat van Malakka bij Singapore, hè, in die route. En dat is de verbinding tussen Europa, ook tussen de Rode Zee en de Indische Oceaan aan de ene kant. En de landen rond de Zuid-Chinese Zee aan de andere kant. Enorme landen zoals China, maar ook Japan, Korea, de Filipijnen. Dus dat is, is één van de drie, denk ik, belangrijkste zeeroutes op aarde. Dus dat belang, dat kan je niet snel overschatten, denk ik. Rio die vraagt zich nog af in de NPO Radio 1. Hè. Wat is de impact van dit conflict op lokale vissersgemeenschappen die in dat gebied ook werken? Filipijnse vissers, maar ook Vietnamese vissers, Maleisische vissers. Wat merken die nou vandaag als ze weer met hun boot de haven uitvaren van dit conflict? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Want wij, ik als politicoloog en mijn collega's, wij praten natuurlijk heel vaak over het geopolitieke belang van die zee. En militaire posities en economisch belang en dat soort zaken. Maar als je gewoon op de grond gaat kijken, dan zie je dat, zoals China zeg maar zijn claim nu afdwingt. In die wateren, dat gewoon ten koste gaat van de dagopbrengst van Filipijnse vissers die in hun belangrijkste visgebied bijvoorbeeld gewoon niet meer mogen vissen. Je hebt dat Scarborough Atoll, ik noemde dat al eventjes, dat is een atoll-eilandje. Hè? Dat is eigenlijk ontstaan door koraalriffen en zo. Dat is enorm rijk aan vis. En sinds de Filipijnen dat gebied verloren zijn, sinds China dat ontvuld heeft aan de Filipijnen in 2012, mogen die Filipijnse vissers daar niet meer vissen. Dat was nou juist het rijkste visgebied in het noorden van de Filipijnen, waar al die vissers terecht konden. Daar mogen ze niet meer heen. Daar worden tegengehouden door de Chinese kustwacht. Dus het is echt veel meer nog dan alleen een geopolitiek probleem. Is het een probleem van het levensonderhoud van de Filipijnse vissers. En hetzelfde geldt voor Vietnamese vissers natuurlijk en Maleisische vissers. Het maakt die vissers echt armer. Die krijgen, je hebt ook vissers die een ander beroep moeten gaan uitoefenen, omdat ze gewoon niet meer rond kunnen komen van de dagopbrengst. En dat geldt niet alleen voor vis. Het geldt bijvoorbeeld ook voor olie en gas. Hè. De Filipijnen die hebben allemaal energiecentrales. Mm-hmm. En ze halen daarvoor gas uit de Zuid-Chinese Zee. Maar het gasveld dat ze daarvoor gebruiken nu, dat is langzaam leeg aan het raken. En ze moeten dus een nieuwe bron vinden. En er ligt nog een mooi gasveld voor de kust. Maar dat wordt ook geclaimd door China. En op het moment dat de Filipijnen dat willen gaan ontwikkelen en daar onderzoek gaan doen, dan komen de Chinese kustwachtschepen en die verhinderen dat de Filipijnen daar hydrologisch onderzoek doen om die gasvelden verder te ontwikkelen. Dus ja, dat gaat de Filipijnen gewoon heel veel geld kosten. Want die moeten een alternatieve bron van energie gaan importeren bijvoorbeeld. En uiteindelijk zijn dat de gewone mensen die daarvoor de prijs betalen. Ja. Dus het is niet alleen heel ingewikkelde geopolitiek. Het heeft gewoon ook te maken met brood en vis die op de plank moet komen. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even kort wat anders. Het is 17:30 deze maandagochtend. Pak je ouderwetse telraam er maar bij. Je hoort het net ook al bij de nachtval. Want vandaag is de nationale bijtelling weer begonnen. Voor het eerst verlengd tot een 10-daagse telling. Onderzoekers hopen zo meer te weten te komen over de bij en hoe het gaat met haar in Nederland. Dit jaar is ook extra aandacht voor de wilde bij. In Nederland komen ongeveer 360 wilde bijensoorten voor. Daarvan wordt de helft ernstig bedreigd. En omdat ze bijna extra aandacht krijgen allemaal, hoor je vandaag You Are My Sunshine van Zach Bryan als plaat van de dag. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. You're the night, dear, as I let sleep in. I dreamt I held you in my tired arms. I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. I always loved you, made you happy. Nothing else could come between. Now you left me to love another, and you shattered all my dreams. You are my sunshine, sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. Zach Bryan, You Are My Sunshine op NPO Radio 1. Zoet nummer om de ochtend mee te beginnen. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van 15 april. We hebben deze ochtend over spanningen in de Zuidoost-Aziatische Zee. Daar, zo noemen we hem tegenwoordig, niet meer de Zuid-Chinese Zee. Daar lopen de spanningen steeds hoger op. Deze ochtend praat ik er met mijn gast daarover. En we vragen ons ook nog af, kunnen economische sancties bijvoorbeeld China van gedachten veranderen? En is er een kans ook op een groter escalatie naar bijvoorbeeld een openlijk militair conflict? Friesel Dubbelboer is zeeconflicten-expert en als politieke ecoloog verbonden aan het Leiden Asia Center. Vragen aan hem stel je in de Radio 1-app. Ja, dan ben je ook zeeconflicten-expert. En als het om zee gaat, dan komen we al snel bij internationale wetten en verdragen die daarover liggen en ondertekend zijn. Al door veel landen, ook door China bijvoorbeeld. Zijn die wetten en verdragen ook hier van toepassing? In dit conflict, die spanningen die hier spelen? Jazeker. Ik noemde eerder in het gesprek al eventjes het VN-zeerechtverdrag. Dat is getekend in 82, na 9 jaar onderhandelen. En daar hebben de VS ook aan mee onderhandeld. Uiteindelijk hebben de VS het verdrag niet geratificeerd. China wel. En de rest van alle staten waar we het net over hebben, zijn ook allemaal partijen ervan. En ik geloof dat er 160 landen totaal wereldwijd daar een partij van zijn. Dus als je daar niet aan meedoet, dan ben je eigenlijk de uitzondering op de regel. En dat VN-zeerechtverdrag, dat wordt ook wel de grondwet van de oceanen genoemd. Dat is echt van enorm belang. En dat speelt dus zeker een rol in alle zeeën en ook in de Zuid-Chinese Zee. En het ingewikkelde is bijvoorbeeld dat in dit gebied, ja, de VS, die hebben dat verdrag dus niet geratificeerd, maar die houden zich er wel aan. En eigenlijk veel meer dan China. Wat betekent niet geratificeerd, even voor de volledigheid? Oh ja, dat is goed. Ja, je tekent het verdrag, dat doen de onderhandelaars, maar daarna moet het parlement het ook nog goedkeuren. Dat heet ratificatie. En dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan, de Verenigde Staten. Want een aantal conservatieve senatoren die hebben dat uiteindelijk tegengehouden in de Amerikaanse Senaat. Terwijl de rest van de Amerikaanse regering is eigenlijk wel een groot voorstander, ja, van het ratificeren ook van dat verdrag. Maar dat loopt dus steeds vast in die Senaat. En dus Amerika die houdt zich wel aan het verdrag, terwijl ze daar formeel niet aan gehouden zijn. En China omgekeerd is er wel aan gehouden, want die hebben dat getekend en geratificeerd. Maar die lappen het met regelmaat aan hun laars in de Zuid-Chinese Zee. En dat is best een interessante paradox. En is dat dan iets wat wel ook binnen de VN ter sprake komt? Wordt dat bij vergaderingen wel eens naar voren gebracht? Op de agenda gezet, bijvoorbeeld door de Verenigde Staten? Jazeker. De Verenigde Staten die roepen China regelmatig op om zich toch vooral te houden aan dat VN-zeerechtverdrag. En China die lacht de Verenigde Staten dan uit en die zeggen van waar bemoei je mee? Je bent niet eens partij bij dat verdrag. Dus wie ben jij om ons daarop te wijzen? En daar hebben ze ook wel een punt, denk ik, de Chinezen. Dat is voor de Verenigde Staten is dat, vind ik, echt best gênant. Dat zij zich China aan een verdrag houden waar ze zelf niet deel aan zijn formeel. En er speelt dan daar iets interessants, want de wereld zoals we hem vroeger kenden, misschien kunnen we ook nog wel zeggen nu kenden, is een wereld waar de Verenigde Staten voorop wil lopen. Eigenlijk wil zorgen dat iedereen de Verenigde Staten volgt, maar niemand in ieder geval de Verenigde Staten zegt hoe het moet of hoe er geleid moet worden. Terwijl China zegt, voor ons is de wereld die vanuit de Verenigde Naties wordt geregeld. Daar spreken we dingen in af met elkaar en daar hebben we wetten en verdragen. Als je het er niet mee eens bent, dan kan je dat daar met ons bespreken, wel of niet. En daar komt iets interessants. We hebben hier vaker een vroege uitzending ook al gemaakt over de expansiedrift van China, hoe zij andere landen helpen tot ontwikkeling te komen, wat dan in het begin heel mooi klinkt, maar er zijn daar wel vaak heftige betalingen staan daar tegenover. En daar komt de VN interessant om de hoek kijken, want die landen zitten ook allemaal in de Verenigde Naties en die hebben ook allemaal stemrecht. En op die manier probeert China ook daar toch invloed uit te oefenen en die landen in ieder geval voor China positief te laten stemmen als er toch acties tegen hen worden gehouden binnen de Verenigde Naties. Zie ik dat goed? Ja, dat klopt. China die gebruikt zijn economische invloed om steeds meer vrienden te maken in de wereld. En die vriendschap ook om te zetten in bijvoorbeeld stemmen voor resoluties die China indient. En overigens, de Verenigde Staten doen precies hetzelfde. Mm-hmm. Hè? Dus de China is daar niet uniek in. Maar China krijgt steeds meer invloed op die wijze. Hè? Door die economie in te zetten binnen de VN. En die invloed uit te breiden in de Global South. Zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Dus landen in Afrika en Azië. Die stemmen steeds vaker mee met China inderdaad. En in die zin is het natuurlijk ook wel een handicap voor China dat zij zich in de Zuid-Chinese Zee niet houden aan dat VNC-rechtsverdrag. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van, van die VN-structuur. En dat is wel een kras op de geloofwaardigheid van China. Dat ze heel erg inzetten op internationaal recht. Maar dat ze zelfs schenden in de Zuid-Chinese Zee. Dus overigens ook niet vreemd aan grootmachten. Hè? Dat gebeurt Rusland en de Verenigde Staten ook met enige regelmaat. Maar nogmaals, ik zei het eerder al, wat dat betreft is China eigenlijk een hele gewone en klassieke wereldmacht. Ja. Dan kun je praten over oplossingen. Oplossingen kan je ook soms enigszins afdwingen. Dat kan je bijvoorbeeld doen met sancties, economische sancties uit te voeren. Is hier in dit conflict al sprake van? Zijn er westerse landen, is Europa al aan het nadenken, zijn ze er misschien al om sancties op te leggen tegen China en op die manier hun landhonger wat terug te dringen? Ja, er zijn al sancties van kracht. De Verenigde Staten hebben op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, sancties ingesteld tegen een aantal bedrijven die voor China die eilandjes hebben opgespoten in de Zuid-Chinese Zee. Dus het zijn vaak van die baggerbedrijven. Het zijn enorme conglomeraten. Hè, van enorme Chinese conglomeraten. Die hebben meegewerkt aan het opspuiten van die eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. En daar zijn nu sancties tegen ingesteld. Maar ik denk niet dat dat gaat helpen. Nee, dat is de Verenigde Staten is het enige land die met enige succes misschien sancties kan instellen tegen de VS. Maar ik denk niet dat China zijn strategische belangen gaat heroverwegen, omdat er sancties komen vanuit de VS. Of breder misschien vanuit het Westen. Nee, we zien nu ook dat de sancties tegen Rusland bijvoorbeeld, hè, in zaken Oekraïne, dat die Rusland niet van het gekozen pad afbrengen. Nee, en dat de economie die klappen nog best op kan vangen. Ja. Ja. Oké. Dus China is op die manier niet rustiger te krijgen. Is dat wel iets waar we naar moeten zoeken, denk je? China in toon houden? Of zeg je ook van, we moeten de situatie accepteren of op een bepaalde manier omgang mee vinden? Nou ja, ik ben zelf wel een liefhebber van het inzetten van het internationaal recht, het zeerecht, om duidelijkheid te scheppen van wat is van wie en wie heeft waar recht op. En dat is ook altijd de inzet geweest van het Nederlandse buitenlands beleid om het internationaal recht het primaat te geven. En dus ook wel veel belang te hechten aan het VNC-rechtsverdrag. En in dat kader overigens heeft Nederland dit jaar voor de tweede keer in de geschiedenis, net als in 2021, een marineschip gestuurd die kant op. Je hebt Zijne Majesteit Tromp, die is op dit moment onderweg naar de Rode Zee. En die zal daar eerst een maand gaan deelnemen aan de missie om de Rode Zee scheepvaart te beveiligen tegen de raketten die de Houthis daar vanuit Jemen afschieten momenteel. Maar daarna zal het schip doorvaren. Onder andere naar de Zuid-Chinese Zee. Zal daar een aantal havenbezoeken gaan doen bij bevriende landen. Zal daar gaan oefenen met bondgenoten. En dat is eigenlijk een signaal dat Nederland afgeeft van wij hechten belang ook aan de vrijheid van scheepvaart in de Zuid-Chinese Zee. En met dit schip willen wij dat signaleren. Dus die reis van de Tromp. Mm-hmm. En in 2021 ook van Zijne Majesteit Eversen. Het belang daarvan is niet zozeer militair, want dat zet geen zoden aan de dijk. Maar het is echt een politiek En is internationaal rechtelijk signaal dat Nederland belang hecht aan de vrijheid van scheepvaart in het gebied en breder het internationaal recht. En zonder heel specifiek in dat internationale recht te duiken, maar als jij zegt, nou, mijn voorstel is eigenlijk dat als leidraad te nemen, dan kom je terug op die maritieme zones die allemaal al met elkaar zijn afgesproken en al die lijntjes, stippellijntjes die al op de kaart lopen. En jij zegt eigenlijk, als we ons nou daaraan houden, dan heeft iedereen zijn gebied. Dat zeg ik niet. Dat zou je denken, hè? Maar dat VN-rechtverdrag, zonder in de details te duiken, dat gaat over inderdaad maritieme zones, dus van territoriale wateren. Van hoe ver uit de kust ben je de baas en hoe ver uit de kust loopt jouw economische zone, hè, waar je exclusief de vis en de olie en gas uit mag halen. Maar het verdrag bepaalt niet van wie welke eilandjes zijn. En dat probleem dat blijft dus bestaan. En ik denk niet dat Nederland daar een positie in hoeft te zoeken. Bijvoorbeeld, dat hoeven wij niet op te lossen voor de Filipijnen, Vietnam en Maleisië en China en de andere landen. Daar moeten ze onderling uit zien te komen. En dat kunnen wij niet voor ze doen. Het enige wat wij kunnen doen is benadrukken dat het toch van belang is dat zij die oneenigheid daar zonder wapengekletter oplossen. Ja, maar hoe mogelijk is dat uiteindelijk? Want ik leerde al eerder dit uur van je dat er in ieder geval veel wapens, munitie zijn er al in het gebied. China vaart daar zelfs met bewapende vissersboten rond. Dus er hoeft maar dit te gebeuren en er is actie. Ja. En het gaat natuurlijk vaak in dit soort conflicten om de dreiging die daarvan uitgaat. En liever niemand gebruikt uiteindelijk die wapens, maar hoe dichtbij zijn we bij een openlijk militair conflict? Goede vraag. Kijk, China, nog de Verenigde Staten en al helemaal niet de kleine regionale buurlanden van China, niemand zit daar te wachten op een oorlog over een paar zandbanken. Ook al zijn die van belang voor de visserij en de geostrategisch en zo. Dus dat wil China niet, dat wil de VS ook echt niet. Dus als het misgaat in de Zuid-Chinese Zee, en dat kan, hè, dat er een botsing weer ontstaat tussen, ik zeg maar wat, een Filipijns marineschip en een Chinees marineschip. En dan kunnen de Filipijnen het wederzijds bijstandsgedrag met de VS inroepen. En dan heb je dus in theorie een confrontatie tussen Chinese en Amerikaanse marineschepen. Maar niemand wil dat. Dus die mogelijkheid is wel degelijk. Maar als dat gebeurt, dan is dat denk ik door onvoorziene escalatie die niemand eigenlijk wil. En, is onvoorziene escalatie? Een dronken militair die uiteindelijk toch begint te schieten? Of? Nou, niet zozeer dronken, denk ik. Maar dan ontstaat er misschien een padstelling tussen Filipijnse en Amerikaanse schepen aan de ene kant en Chinese schepen aan de andere kant. Ik zeg maar wat, rond een eilandje. En beide partijen weigeren om zich terug te trekken, omdat ze geen gezichtsverlies willen hebben. En dan per ongeluk varen de twee schepen tegen elkaar aan. En iemand drukt misschien per ongeluk op een knop en die schiet een raket af. Ja, oorlogen ontstaan vaak ook per ongeluk, hè? En het grootste voorbeeld is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Waar, zoals men zegt, de Europese landen in geslaap wandeld zijn. Zonder dat iemand voorzag wat een groteske wereldoorlog dat zou worden. Dat gebeurt wel vaker. En zeker op zee in gespannen situaties. Mm-hmm. Misschien bij nacht en ontij en slecht zicht. Ik zeg maar wat. Maar lang verhaal kort, in de Zuid-Chinese Zee kan het misgaan, dan is dat onvoorzien. Het kan ook rond Taiwan misgaan, maar dan is dat vaak. Ik denk dat als het bij Taiwan misgaat, dat het een bewuste keuze is van bijvoorbeeld China om dan toch om politieke redenen Taiwan aan te vallen, omdat ze bang zijn dat, dat de hereniging definitief uit zicht raakt. Ja, het is hetzelfde als wat we in Hongkong zagen op een gegeven moment. Hebben we toch harde repressie om protestanten demonstraties de kop in te drukken. Ja. Met de hoop hadden veel inwoners van Hongkong dat de wereld dan wel in actie zou komen. De wereld keek toch eigenlijk vooral toe en liet het gebeuren. Ja, en dat is interessant dat je het nou zegt. Maar wij zullen ons hier in Europa ook moeten verhouden tot en moeten nadenken over van wat als het echt uit de hand loopt. Ja. Bijvoorbeeld rond Taiwan. Wat is dan de rol van Europa? En wat is de rol van de VS? En moeten wij daar überhaupt een rol in spelen? En is die dan militair of is het politiek en met sancties? Als bijvoorbeeld tegenover Rusland momenteel. Hè? En je ziet ook dat er ook steeds meer over wordt nagedacht. Hè? Nederland heeft een zogenaamde Indo-Pacific-strategie gepubliceerd 2 jaar geleden. En Duitsland en Frankrijk ook. En de EU ook tegenwoordig. Dus er wordt steeds meer over nagedacht. En het belang van dat gebied komt ook steeds meer naar voren hier in Europa. En dat wordt steeds meer onderkend. Ja. Nou praten wij dit uur over de spanningen die daar oplopen. En zien vooral ook China als agressor hierin. Belangrijke speler. Is de kijk die wij in het Westen hebben op China, moeten we daar ook niet iets aan veranderen om misschien meer tot een oplossing? China doet het ook, lees ik vaak, leer je al vaker als naar dit soort geopolitieken. Die willen serieus genomen worden. Die willen echt als partij in de wereld gezien worden. Dat worden ze misschien ondertussen ook al wel. Maar is ook een beetje de blik die wij in het Westen, niet wij, maar de westerse wereld op China heeft, moet daar ook niet wat in veranderen om China wat rustiger te houden? Jeetje, dat is bijna een filosofische vraag. Daar zijn wij voor deze vroege ochtend. Ja. Nou, gelukkig hebben we de tijd ervoor ook. Ik weet niet of wij überhaupt China rustiger kunnen houden of in toom kunnen houden. Dat is op zich al de vraag natuurlijk. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik denk dat we in ieder geval moeten realiseren dat China gewoon ik heb het al eerder gezegd vanochtend, maar gewoon een klassieke grootmacht is die zijn plek gewoon wil hebben in de wereld en in de regio. En ik vind dat ook terecht. En er wordt inderdaad ook heel veel gewezen naar China, wat ze daar allemaal doen inderdaad. En dat ze zo'n enorme vloot aan het op aan het bouwen zijn. Ik moet zeggen, ik heb daar ook wel begrip voor in zekere mate. Hè. Amerika heeft ook een enorme marinevloot rondvaren. En die varen er ook allemaal rond voor de kust van China. Ik zou daar als Chinezen ook onrustig van worden. Dus ik snap in die zin heel goed dat zij daar ook een enorme marine tegenover willen stellen. Ik heb zelfs nog wel begrip voor het feit dat ze die zee willen controleren. Maar dat ik er begrip voor heb, wil niet zeggen dat ik het goedkeur, zeg maar. Maar ik snap wel waar het vandaan komt. En ik denk dat het belangrijk is om China niet alleen maar als boeman aan te wijzen. Maar dan ook continu bewust te zijn van waar de Chinese houding vandaan komt. Ja, wat erachter zit. Welk verleden daarbij zit. En een collega China-kenner die gebruikt daar vaak het woord strategische empathie voor. De mogelijkheid om iets te verplaatsen in de positie van de ander. En empathie is echt wat anders dan sympathie. Maar het is wel van belang om je te verplaatsen in de ander ook. En wat de ander verwacht en denkt. Ja, gaf je toch een best filosofisch antwoord nog op deze vraag. Friese Dubbelboer is zeeconflicten-expert en politicoloog, verbonden aan het Leiden Asia Center. En deze ochtend mijn gast. Heb je vragen aan hem deze ochtend, dan kan je die stellen in de Radio 1-app. Het is 6:07 geworden. Zometeen kan ik nog de laatste vraag aan hem stellen. Dus Patrick Watson eerst en Quiet Crowd. Would you rather be more than the things I just say? Just be the words that you sing to yourself in your head. When nobody's around. Just you and me. 3 voor 6. Quiet Crowd was dit van Patrick Watson. Vroeg. Zeeconflicten. Expert en politicoloog aan het Leiden Asia Center. Friso Dubbelboer is nog tot 6 mijn gast op deze vroege ochtend. We hebben het over spanningen die oplopen in de Zuid-Chinese Zee. En vragen van luisteraars nog. Joost die vraagt zich het volgende af naar aanleiding van Europa, waar we eerder over spraken. Hoeveel strategische invloed kan Europa nou uitoefenen op die ontwikkelingen, die geopolitieke ontwikkelingen, zegt hij, zolang we eigenlijk nog economisch afhankelijk zijn van China? Groetjes, Joost. Jeetje, weer zo'n goede vraag. Ja, nou, dat is wel een punt natuurlijk. Dat speelt altijd. Economische afhankelijkheid. En er is in Europa nu ook een discussie gaande. Hè, in hoeverre je die afhankelijkheid kan verminderen. De-risking noemen ze dat tegenwoordig. Maar dat is wel iets wat speelt. Maar ik denk niet dat je stil hoeft te zitten alleen maar omdat je economische belangen in China hebt. Hè, je kan je alsnog gewoon uitspreken. Ik noemde net al eventjes het internationaal recht. Niks belet ons volgens mij om China aan het internationaal recht te houden. En om daarop te blijven wijzen dat ook China zich aan die regels moet houden. Maar inderdaad, je ziet bijvoorbeeld in Duitsland, de Duitse auto-industrie is zeer afhankelijk van China. Je merkt ook dat inderdaad ook echt wel invloed heeft op de positie die bijvoorbeeld bondskanselier Scholz inneemt als hij naar China reist. En veel meer dan bijvoorbeeld als een iemand uit Letland. Hè, mm-hmm. In Letland, Estland, Oost-Europa staan ze wat geharnast in de geopolitiek ten aanzien van Rusland en China dan een land als Duitsland. Maar dat kan ook omdat ze minder grote economische belangen hebben in dat gebied. Dus je ziet al dat daar een directe relatie tot is. Maar ja, nogmaals, niks houdt je tegen om de vinger op te heffen en te zeggen van jongens, het VNC-rechtverdrag, dat is gewoon nog geldig. Ja, goede vraag, de goed antwoord ook, Joost. Dankjewel voor die vraag. Een laatste vraag nog van Diana Kort. Die gaat over de Filipijnen. De economische banden met China wil de Filipijnen graag goed houden. Tegelijkertijd zijn ze afhankelijk van de VS voor de veiligheid. Dat lijkt mij een ongemakkelijke spagaat, zegt Diana. Wat zegt nu dat ze nu samen oefenen over de positie van de Filipijnen? Dat moet een kort antwoord. We zijn bijna aan de tijd. Wat zou je zeggen? Dat is ook een ingewikkelde spagaat. Maar je ziet ook dat de Filipijnen niet alleen met de VS oefenen, maar om de relatie goed te houden ook met China oefenen. Ja, dat is een vorm van diplomatie feitelijk. Gewoon met alle partijen oefenen om de banden goed te houden. Ja, interessant. Friso Dubbelboer, dank voor de uitleg. Vond je het prettig zo vroeg op de radio? Ja, dat is heel fijn dit. Ja, ja. Om zo uitgebreid over een onderwerp te kunnen praten. Dat is altijd heerlijk. Fijn, inderdaad. Ja, zeker. Ja, politicoloog en zeeconflicten-expert werkzaam bij het Leiden Asia Center. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Morgen om 5 uur zijn we er weer. En op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede maandag. NPO Radio 1. 6 uur.